Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już wtorek, 26 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zapadł prawomocny wyrok w głośnej sprawie gwałtu na tłumaczce języka rosyjskiego. Oskarżonych było dwóch ratowników medycznych. Szef MSZ-u skomentował rezolucję Komisji Rady Europy wzywającą Rosję do zwrotu wraku Tupolewa 154. Specjaliści z Francji uważają, że 40% przypadków chorób nowotworowych dałoby się uniknąć, zmieniając tryb życia. Sąd okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy wyrok wobec ratowników medycznych, którzy sądzeni byli za gwałty na tłumaczce. Pierwszy z nich, Jarosław G., został uniewinniony, drugi, Mariusz C., skazany na 2 lata bezwzględnego więzienia. Sąd podwyższył też do 30 tysięcy złotych kwotę zadośćuczynienia, którą skazany ma zapłacić kobiecie. Jego obrońca już zapowiedział złożenie do Sądu Najwyższego wniosku o kasację. Sprawa dotyczy wydarzeń z września 2013 roku, do których miał dojść podczas szkolenia w Kaliningradzie. Z udziałem pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Elblągu, po powrocie do kraju, polska tłumaczka, która towarzyszyła grupie szkolących się, zgłosiła się na policję, zawiadamiając, że została zgwałcona. W sądzie była Mira Stankiewicz z Radia Olsztyn. Obie strony czekają na pisemne uzasadnienie wyroku. Wyrok jest dla nas nie do zaakceptowania. Co prawda części zarzutu mojego klienta udało się oczyścić i to istotne. Natomiast będziemy korzystać z drogi nadzwyczajnej w postaci kasacji. Informuje obrońca skazanego, mecenas Tomasz Bożdyński. Pełnomocnik pokrzywdzonej, adwokat Grzegorz Kucharski, też zakłada odwołanie, nie przesądzając, o co będzie wnosić. Wyrok 2 lata pozbawienia wolności jest wyrokiem nieadekwatnym do stopnia zawinienia. Prokuratura też chce zapoznać się z uzasadnieniem. Wtedy dopiero podejmie decyzję. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz zadowolony z rezolucji Komisji Prawnej i Praw Człowieka Rady Europy wzywającej Rosję do zwrotu wraku Tupolewa Tu-154, który rozbił się pod Smoleńskiem. Szef polskiej dyplomacji skomentował ten dokument podczas wizyty w Luksemburgu. Dobrze, że instytucje międzynarodowe dostrzegają problem, że Rosja nie zwraca do tej pory własności państwa polskiego, jakim jest wrak samolotu, w którym zginął prezydent i polska elita polityczna. Także cieszymy się z tej rezolucji. Warto przypominać o tym i to jest jednym z ważnych punktów naszej polityki zagranicznej także. W raporcie przyjętym przez komisję napisano, że przekazanie wraku samolotu ma się odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami i w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia stanu materiału dowodowego. W dokumencie zaznaczono też, że do momentu zwrotu wrak powinien być odpowiednio chroniony w sposób uzgodniony z polskimi ekspertami. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański za finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Poseł PiS-u mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Golubia Dobrzynia w województwie kujawsko-pomorskim. Oczywiście to są też pieniądze z podatków, bo budżet państwa nie ma innych pieniędzy niż z podatków, ale to byłoby i najprościej, i chyba najbardziej zrozumiale dla obywateli, bo tak w tej chwili jest trochę zamieszania, poczucia niesprawiedliwości i chyba takiego systemu finansowania wprost przez obywateli to się już nie odbuduje. No niestety najważniejsze jest to, że te media mogą się rozwijać, że mają solidny fundament finansowy od ubiegłego roku i że mają perspektywę, że ten fundament będzie istniał. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego wprowadzenie zmian w finansowaniu mediów publicznych byłoby możliwe w 2020 roku. 40% przypadków chorób nowotworowych można byłoby we Francji uniknąć, zmieniając swój tryb życia i przyzwyczajenia. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez grupę badaczy działających pod auspicjami Międzynarodowego Centrum Badania Raka. O szczegółach Marek Brzeziński. Według naukowców prowadzących badania przez cały 2015 rok wśród 41% osób w wieku powyżej 30 roku życia, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, rak nie pojawiłby się, gdyby człowiek nie stworzył mu sprzyjających warunków. To niestety tendencja zwyżkująca, bo 18 lat temu te przyczyny, jak nazwano zewnętrzne, były tylko w 1/3 przypadków powodem choroby nowotworowej. A te przyczyny to przede wszystkim aż w połowie liczby chorych palenie tytoniu. Na drugim miejscu znajduje się alkohol, który powoduje rocznie we Francji występowanie 28 tysięcy nowych przypadków. Ale to już jest element obyczajowy, bo nawet prezydent Emmanuel Macron przyznaje się ku zgorszeniu naukowców do picia wina, do obiadu i do kolacji. Dalej piętnuje się niezdrowy tryb odżywiania się, za mało owoców i warzyw, no i za dużo czerwonego mięsa, wieprzowiny i wołowiny. Kolejne pozycje na czarnej liście przyczyn raka to otyłość i nadwaga, a także brak regularnego wysiłku fizycznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki.

Rytmiczny skok trwał prawie 11 minut, a wszystko to wiodło nas w tereny nieco odległe. Tak układając mapę i przepraszam za mój głos, to wszystko przez podróżowanie po naszym pięknym kraju, więc Muramasa, który przypomina nam nie tylko o swoich utworach, ale także o tym, że już za kilkadziesiąt godzin w Katowicach na Nowej Muzyce będziemy mogli go spotkać. Potem sekcja rytmiczna, która przybyła do nas z nad Morza Karaibskiego, Kolumbii, brytyjskie rytmy, nowoczesność mieszana z tradycją. No i cóż, i teraz w którą stronę pójść? Pójdę w stronę także bardzo pociągającą, jeżeli chodzi o wyprawy i artystyczne, i turystyczne, ale znowu powiążę to z nową muzyką, a zatem na antenie pojawia się izraelski duet Red Access.

No prowokacyjnie, fragmentem utworu pana, który przybywa z Egiptu. Zresztą Egyptian Lover jest doskonale znany nie tylko słuchaczom tego programu, ale także fanom festiwali katowickich, bo zapowiedział się w tym roku do Katowic, ale na Off Festival, czyli później. A my teraz jeszcze pozostaniemy przez chwilę w świecie nadchodzącego już naprawdę wielkimi krokami, bo za chwilę trzeba będzie się pakować, jeżeli ktoś chce nową muzykę w Katowicach przeżywać od pierwszego, czwartkowego koncertu. A zatem odliczając godziny do wyprawy w stronę Katowic, jeszcze jeden artysta z tego zestawu. Moja ulubiona scena, nie ukrywam, chociaż jednocześnie scena, która jest no, najmniej dostępna. Najtrudniej jest się tam dostać, najmniej miejsc, ale jeżeli już się ktoś dostanie i uda się połączyć niesłychaną wygodę i perfekcyjność odbioru muzyki z występem artysty, taki jak na przykład ten, który już czeka, no to wtedy przeżycia zapisują się na całe życie. Scena kameralna siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a w piątek na tej scenie pojawi się on. City if you ride for it.

Noga Eres, a wcześniej pan, który teraz podpisuje swoje płyty jako Serpent with the Feet. On z debiutanckiej płyty, ona z singla, natomiast obydwoje bardzo silni w przekazie i pomyśle na samych siebie oraz to, co artysta może, a czego powinien unikać. W skrótowej formie to mówię, bo już czeka Roisin Murphy i nowy singiel, ale myślę, że i Noga, i Serpent with the Feet, artyści godni tego, zasługujący na to, aby pogłębić wiedzę na ich temat. We ain't afraid. We ain't afraid. Just take me with a pinch of salt. Break me, don't give a thought. Shake me to the very core. Go and play with me until you get bored. Just play with me. to you. Still I can't bring myself to hate. I got feelings too, and the feeling's true. And though I see through you, it's a fait accompli. Just take me with a pinch of salt. Break me, don't give a thought. Shake me to the very core. Taka zrobiła się trójca wyrazistych, silnych artystów. Serpent with the Feet, Noga Eres, no i najbardziej doświadczona w tym gronie. Oczywiście Roisin Murphy. Plaything to jest kolejna odsłona jej zapowiadanego cyklu singli. Mamy teraz kolejne dwa utwory. Plaything i utwór drugi, którego dzisiaj już nie zaprezentujemy. Oczywiście Maurice Fulton to współpracownik stały przy tym cyklu singlowym, którym Roisin postanowiła nas rozpieszczać. Pewnie w programie alternatywnym zagramy drugą stronę tego singla. Taki przynajmniej mam plan. We'll be right back.